วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเช้าวันนี้ดิฉันมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการฝึกสติในชีวิตประจำวันมาฝากค่ะได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่เขียนโดยท่านติชนัทฮันพระวิปัสสนาจารย์เซนผู้มีชื่อเสียงชาวเวียดนามซึ่งหลายๆท่านคงจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะจากบทธรรมในหนังสือเรื่องสันติภาพทุกย่างก้าวที่ดิฉันได้เคยนำมาถ่ายทอดให้ฟังในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่ได้รับการแปลออกมาเป็นภาษาไทยโดยพระประชาประสันนธรรมโมเป็นหนังสือที่แนะนำในเรื่องของการฝึกสติชนิดที่ประยุกต์พระพุทธศาสนามาใช้สำหรับคนสมัยใหม่โดยเฉพาะและเป็นที่นิยมของผู้อ่านจำนวนมากค่ะสำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอในรูปแบบของจดหมายที่ครูคือท่านนัทฮันซึ่งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเขียนมาสนทนาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกสติในชีวิตประจำวันกับศิษย์ที่เป็นชาวเวียดนามของท่านที่มีชื่อว่าฮวงรวมทั้งได้มีการเอ่ยถึงศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติคนอื่นๆของท่านด้วยเช่นสตีฟจิมและแองจี้เป็นต้นซึ่งศิษย์ของท่านทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความเสียสละทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมพร้อมๆไปกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยผ่านการเจริญสติในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นดิฉันได้อ่านแล้วทำให้รู้สึกมีกำลังใจและเกิดแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ของชีวิตตนเองให้ดีที่สุดพร้อมๆไปกับการช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตอื่นๆที่ได้มีโอกาสสัมผัสผ่านทางอาชีพการงานในสังคมจากจุดนี้เองที่ทำให้หวนระลึกไปถึงคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคำสอนที่สมสมัยและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียวพอกล่าวถึงท่านอาจารย์พุทธทาสผู้รู้ท่านหนึ่งได้เล่าว่าคราวหนึ่งเมื่อท่านอาจารย์อาพาธหนักท่านได้ให้พระอุปัฏฐากอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฟังเท่านั้นยังไม่พอท่านยังแนะนำคนใกล้ชิดให้อ่านหนังสือเล่มนี้อีกด้วยค่ะเรามาติดตามรับฟังเนื้อหาในตอนแรกกันเลยนะคะปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอตอนลมหายใจของซูฮวงที่รักเมื่อวานนี้สตีฟได้แวะมาเยี่ยมพร้อมด้วยโทนี่ลูกชายของเขาโทนี่โตเร็วมากทีเดียวตอนนี้อายุได้7ขวบเต็มแล้วและพูดคล่องทั้งภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษมีหนำซ้ำยังรู้จักพูดภาษาแสลงได้ไม่น้อยด้วยการเลี้ยงดูเด็กที่นี่ต่างจากบ้านเรามากทีเดียวพ่อแม่ที่นี่เขาเชื่อกันว่าเสรีภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพัฒนาการของเด็กตลอด2ชั่วโมงที่ครูคุยกับสตีฟนั้นเขาละสายตาจากลูกชายไม่ได้เลยโทนี่เล่นโน่นเล่นนี่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็พูดสอดขึ้นมาขัดจังหวะทำให้เราสนทนากันจริงจังไม่ได้เลยครูเอาหนังสือรูปภาพสำหรับเด็กให้แกดูหลายเล่มแต่แกเหลียวดูนิดเดียวก็โยนทิ้งไปแล้วก็มากวนการสนทนาอีกโทนี่เรียกร้องความเอาอกเอาใจตลอดเวลาตอนหลังพอโทนี่ออกไปเล่นกับเด็กเพื่อนบ้านครูถามสตีฟว่าชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างราบรื่นดีไหม ตีฟไม่ตอบคำถามครูตรงๆเมื่อปีที่แล้วเขาพาภรรยาคือแอนและโทนี่ไปเที่ยวอินโดนีเซียแล้วก็ตกลงอยู่ที่นั่นกันตลอดปีระหว่างนั้นแอนได้ให้กำเนิดบุตรคนที่สองและพ่อแม่ได้ตั้งชื่อให้แม่หนูน้อยว่าซูเข้าไปกันสามแต่ขากลับกลายเป็นสี่และเพิ่งกลับมาถึงปารีสเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองแอนเป็นศิลปินแต่สตีฟเล่าว่านับตั้งแต่ซูเกิดเธอไม่ได้จับผู้กันเลยสักครั้งเดียวแอนอุทิศเวลาและพลังงานทั้งหมดให้กับซูเธอแทบจะไม่ได้ให้ความเอาใจใส่ต่อโทนี่อีกเลยสตีฟพูดว่าไม่ใช่เพราะเธอไม่รักโทนี่หรอกเธอรักมากเสียด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้เธอมีชีวิตอยู่เพื่อสู่เท่านั้นผมเชื่อว่าอีกราวๆสักปีหนึ่งเธอก็จะจับผู้กันอีกและจะให้ความสนใจต่อสู่และโทนี่เท่าๆกันสตีฟเล่าว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไม่มีโอกาสนอนเต็มตาเลยเนื่องจากแอนเหนื่อยมากจึงขอร้องให้เขาคอยช่วยตื่นขึ้นมาดูซูแทนมาดูซิว่าแม่หนูน้อยยังหายใจอยู่หรือเปล่าผมตื่นขึ้นมาดูซูแล้วก็ล้มลงนอนอีกบางทีผมเพลียเหลือเกินก็เลยบอกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วยังหายใจอยู่เลยตอนนี้ก็ยังต้องหายใจอยู่นั่นแหละแต่แอนมักจะไม่ยอมผมก็ต้องยอมแพ้เธอเสมอบางทีแอนก็ลุกขึ้นมาดูเองบางคืนเราตื่นขึ้นมาตั้ง 2-3 ครั้งครูถามอีกว่าชีวิตที่มีครอบครัวและชีวิตโสดอันไหนจะมีความสุขกว่ากันสตีฟไม่บอกตรงๆเช่นเคยแต่ครูเข้าใจดีหลายคนพูดว่าถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็จะทำให้คุณอ้างว้างน้อยลงและทำให้ชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นคุณว่าจริงไหมสตีฟไม่ตอบเขาเพียงแต่โครงศีรษะไปมาและพึมพำอะไรเบาๆแต่ครูเข้าใจดีสตีฟเล่าว่าเขาได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีเวลาเพิ่มขึ้นอย่างมากครูถามว่าเขาทำอย่างไรสตีฟบอกว่าแต่ก่อนผมแบ่งเวลาออกเป็นหลายช่วงส่วนหนึ่งสำหรับโทนี่เช่นช่วยทำกันบ้านอ่านหนังสือนิทานให้ฟังอาบน้ำให้อีกส่วนช่วงหนึ่งแบ่งไว้ให้แอนช่วยดูแลซูไปจ่ายกับข้าวให้เอาเสื้อผ้าไปร้านซักรีดเป็นเพื่อนคุยตอนซูหลับซูและแอนเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเพราะลมหายใจของซูก็คือลมหายใจของแอนถ้าคนใดคนหนึ่งหยุดหายใจอีกคนหนึ่งคงหยุดด้วยและเวลาที่เหลือนอกนั้นก็เป็นของผมเองผมอ่านหนังสือบ้างเขียนหนังสือบ้างบางทีก็ทำงานวิจัยบางครั้งก็ออกไปเดินเล่นส่วนที่สำนักงานก็เป็นเวลาสำหรับทำงานไปแต่เดี๋ยวนี้ผมพยายามไม่แบ่งเวลาเป็นส่วนๆเวลาที่ผมให้โทนี่และแอนนั้นผมถือเป็นเวลาของผมเองด้วยเวลาโทนี่ทำการบ้านผมพยายามไม่ไปคิดในใจว่านี่เป็นเวลาที่ฉันเผื่อไว้ให้โทนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วฉันจะมีเวลาของฉันเองผมพยายามหาทางมองให้เห็นว่าเวลาที่ผมให้กับโทนี่ก็เป็นเวลาของผมด้วยผมให้ความสนใจต่อสิ่งที่เราทำร่วมกันมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันในการร่วมกับโทนี่อ่านบทเรียนด้วยกันโดยวิธีนี้ทำให้เวลาสำหรับโทนี่เป็นเวลาสำหรับผมเองด้วยและผมก็ใช้วิธีนี้เช่นกันกับเวลาที่ให้กับแอนและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเดี๋ยวนี้ผมมีเวลาสำหรับตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัดเลยเวลาที่สตีฟเล่าเขาก็ยิ้มไปด้วยครูก็แปลกใจครูรู้ดีว่าสตีฟไม่ได้เรียนรู้สิ่งนี้จากการอ่านหนังสือที่ไหนเขาค้นพบด้วยตนเองจากชีวิตประจำวันของเขาเป็นเวลา 2-3 เดือนมาแล้วที่ครูได้ร่วมศึกษาพระสูตรเรื่องสติ กับกลุ่มศึกษากลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งทุกเย็นวันเสาร์พอครูอธิบายจบบทหนึ่งพวกหนุ่มๆสาวๆในกลุ่มก็จะถามถึงวิธีที่จะประยุกต์สิ่งที่พูดถึงในพระสูตรมาใช้ในชีวิตประจำวันเราพิจารณากันถึงเรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับเวลานี้แหละแม้ว่าสตีฟจะไม่ได้ร่วมกลุ่มศึกษาสักครั้งเดียวเพราะเขาพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แต่เขาก็เข้าใจถึงสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของเขาเองขณะที่กลุ่มของเรานั้นค้นพบจากพระสูตรที่ศึกษาร่วมกันเมื่อเสาร์ที่แล้วครูได้นำเรื่องที่สตีฟเล่าให้ฟังมาสนทนาในกลุ่มผู้ฝึกบำเพ็ญสมาธิเด็กหนุ่มคนหนึ่งปรารภว่าสตีฟได้ค้นพบหลักการแล้วก็จริงแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ค้นพบวิธีการที่จะเข้าถึงหลักการนั้นหรือยังครูตอบว่าถ้าเธอสามารถค้นพบหลักการเธอก็น่าจะค้นพบวิธีการด้วยถ้าสตีฟรู้วิธีที่จะมีความรู้สึกร่วมกับการแสดงออกของโทนี่จริงๆสนใจบทเรียนของโทนี่จริงๆแสดงว่าเขาได้ค้นพบวิธีการของเขาเองแล้วเป็นที่แน่นอนว่าพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องสติมิได้เป็นแหล่งเดียวที่เราจะพบวิธีการที่ว่านี้แม้สตีฟจะศึกษาพุทธธรรมและเรียนสันสกฤตแต่เขาไม่ได้เป็นชาวพุทธซึ่งก็มิได้หมายความว่าจำเพาะผู้ประกาศตนเป็นชาวพุทธเท่านั้นที่จะรู้ถึงวิธีการเข้าถึงพุทธธรรมและวิธีการเข้าถึงนี้ก็มิได้มีอยู่แต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่ามิใช่ชาวพุทธเท่านั้นที่จะรู้ถึงวิธีการเข้าถึงพุทธธรรมพระโคตมาพุทธเจ้าและปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็แทบจะไม่เคยมีใครประกาศตนเป็นชาวพุทธก่อนที่ท่านเหล่านั้นจะค้นพบมรรคและวิธีการเข้าสู่มรรคนั้นมิใช่หรือเด็กอีกคนหนึ่งในกลุ่มได้เสนอว่าหนูคิดว่าเราควรจะเชิญสตีฟมาเข้าร่วมกลุ่มศึกษาของเราสักครั้งหนึ่งบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาก็ได้ครูคิดว่าเธอผู้นี้ได้สำนึกถึงสิ่งสำคัญบางอย่างแล้วนั่นคือชาวพุทธก็อาจจะเรียนรู้จากบุคคลที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธได้โดยไม่ยากและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือชาวพุทธสามารถเรียนรู้พุทธธรรมมากมายโดยผ่านบุคคลที่ไม่ได้ประกาศตนเป็นพุทธครูจำคติข้อหนึ่งที่แพร่หลายอยู่ในนิกายมหายานได้ดีคือวิถีทางแห่งพุทธธรรมคือวิถีทางแห่งชีวิตเราจึงพูดได้เหมือนกันว่าวิธีการในพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องสติกับแสงสว่างที่สตีฟได้รับนั้นมีบางส่วนที่ร่วมกันอยู่เช่นเดียวกันถ้าสตีฟปรารถนาเขาก็สามารถประยุกต์ใช้วิธีการที่สอนไว้ในพระสูตรได้ด้วยบางทีเป็นไปได้ที่ว่าวิธีการที่สตีฟค้นพบเองนั้นอาจจะไม่พอที่จะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์การตื่นขึ้นมาดูลมหายใจของซูยังเป็นเรื่องกวนใจเขาอยู่แต่ก็นั่นแหละไม่ว่าใครหากต้องทำสิ่งเดียวกันนั้นก็อาจจะต้องบ่นอย่างเขาทั้งนั้นแต่จะไม่มีวิธีการใดเลยในพระสูตรที่จะช่วยให้สตีฟเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งเวลาที่เขาหลับและเวลาที่ตื่นมาดูซูเชียวหรือผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนหนุ่มสาวเพื่อรับใช้สังคมของเราก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าวิธีการของสตีฟนั้นช่วยเขาได้ไกลแค่ไหนครูรู้ว่าไม่มีใครเลยในหมู่ผู้ปฏิบัติงานของเราที่จะไม่มีความรู้สึกว่าเวลาของฉันมีน้อยเสียจริงๆครูก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเธอเหมือนกันครูรู้ว่าเราทั้งสองฝั่งก็อยากรู้ว่าสตีฟทำอย่างไรจึงเข้าถึงเวลาที่ไม่มีขีดจำกัดของเขาได้และเขาได้เข้าถึงจริงๆแล้วหรือเพียงแต่เริ่มมองเห็นหลักการเท่านั้นเ